ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. Na lau kama Mwenyezi Mungu angeliwafanyia watu haraka kuwaletea shari kama wanavyojihimizia kuletewa kheri, bila shaka wangelishatimiziwa ajali yao. Lakini tunawaacha wale wasiotumainia kukutana nasi wakihangaika katika upotovu wao. Wa idha massal insana dhurru da'ana li janbihi أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Na mtu akiguswa na shida hutuomba naye kaegesha ubavu au kakaa au kasimama, lakini tukimuondoshia shida yake huendelea kama kwamba hakupata kutuomba tumuondoshie shida iliyompata. Ndio namna hiyo wamepambiwa waruka wa mipaka yale waliokuwa wakiyatenda. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Na kwa yakini tumekwisha ziangamiza kaumu za kabla yenu walipodhulumu, na waliwajia mitume wao kwa ishara zilizowazi, lakini hawakuwa wenye kuamini. Ndiyo kama hivyo tunavyowalipa watu wakosefu. Thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun. Kisha tukakufanyeni nyie ndiye wenye kushika mahali pao baada yao katika ardhi, ili tuone jinsi mtakavyotenda. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Na wanaposomewa aya zetu zilizowazi, wale wasiotaraji kukutana na sisi usema, lete Qur'ani isiyokuwa hii au ibadilishe. Sema, hainifali mimi kuibadilisha kwa nitakavyo nafsi yangu, mimi sifuati ila ninayofunuliwa kwa wahi, hakika mimi naogopa nikimuasi Mola wangu mlezi adhabu ya siku iliyokuu. Qul law sha Allahu ma talawtuhu alaykum wa la adrakum bihi faqad labithtu fikum umran min qablihi afala ta'qilun. Sema, Mwenyezi Mungu angelitaka nisingelikusomeeni wala nisingelikujuvieni, kwani nalikwisha kaa nanyi umri mzima kabla yake, basi je, hamzingatii? Faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban au kadhaba bi ayatihi innahu la yuflihu almujrimun. Basi ni nani aliyedhalim zaidi kuliko yule anayemzulia uongo Mwenyezi Mungu na akazikanusha ishara zake? Hakika hawafanikiwi wakosefu. Waya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula